الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وإليه يرجعون. الله رب العزت پلو بندیانو باندی بے حدا مہربان او رحیم و کریم دے، پل طرف نے مومنانو مسلمانانو سرا دی دا رحم او دا فضل او دا احسان کارو نکڑی. تولونا لوی احسان او نعمت تا اللہ رب العزت او اخپل کلام و عظیم و شان قرآن چی دینا دل کرو دیتا، ذکر دے نعمتنا مخکنی طول امتنا محرومت ارشوی دی. لکه سنگ چی دے نعمتنا محرومت ارشوی دی چاگیتا دا پیغمبر نو را رسیدلے او نو لیگل شوی، دا لولی نعمتونی دا اللہ رب العزت پدی امت بان. او دا نعمت شکریہ واجبی لازمی، او یا خاص کر دا دی نعمتونو دا اوڑیر عظیم دی، دی شکریہ خو پا هر فرد باندی ناری ناو زنانا باندی لازم دی. ذکر اللہ رب العزت دوارو پا حق کی قرآن کے بیان کئی، پاگئے الفاظو سرے کی چاہینا دیر تاکید معلومی گی، داغی نڈی را مبالغہ معلومی گی. عربیت کی اخپل الفاظ دی، اوغا قرآن کریم ډیر استعمال کری دی. نو تعبیر کی اللہ رب العزت او فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يقيناً چلادر لو احسان کرده لقد من الله تا الفاظ دیر دا قوت او دیر دا شدت تی چی خبره کی دیر وزن پیدا کی چی دا خبره دا اللہ دیر قوی دا تولی قوی دی لیکن دیتا دا خصوصیت حاصل دی اللہ رب العزت وی ما خو نور احساناتم کلی دی خواغا نیادم اغی احسان یادم چی زمان پنیز باندی اغی نبل دیر لوی نعمت و احسان نشتا اغا داو چی دی کمی عظیم و شان پیغمبر پیو دیر لوی حستی را لے گلی دا او جنسی ہے دزیز ملائک ندی نور ندی بشر دے من انفسهم دزیز جنس ندی اللہ رب العزت قرآن کیوں دانم دا پیغمبر همیشه ده پارا ذکر کرده پا بشر سره پا رجل سره پا انسان سره ده نمونه پیغمبر تاغستری نبی رسول لیکن نور لفظ نشتا قرآن کې کنه اللہ خپل پیغمبر تا خطاب کرده پا نور لفظ سره ناغا الفاظ استعمال کری چه اٹول دا بشریت سره تعلق ساتی خاص کر عبد لفظ چه سبحان اللذی اسرا بعبده الحمدللہ اللذی انزل علی عبده وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا ذکا اللہ تا دماغ کی نمعلوم ہوا چی دا حلق لا پیدا امنو چی پیدا کی گی با اوغی با دنیا کی دا عقیدہ ساتی چی پیغمبر نور دے نو قرآن کریم یا ڈکو دا اغی نمونونا چی اغا نمون دا بشریت تی اغا دا عبدیت تی او دا انسانیت تی دا ردی پا آغا خلق بان تو قرآن پرانا که آغا خلق تل گمراہ دے چاگی دغا آقی دس آتی ولی گمراہی سمانا یعنی کفر کی مبتلا دی چی دا قرآن دا یو کلمینا او دا یو لفظنا او دا یو حکم نا انکارو کنا کفری کنا او دا خو ډیر وای اته ندی ډیر دی په حق راغلی تر دې پورې چې حدیث پاک کې راځي چې دا بندنا کم سوال جواب کې دی شي په قبر کې حضری سوال ای نایو سوال پا کدائی چما علمو کان فی حاضر رجل دتوی چستار دی سلی پا حق ساقی دوا الباز دا حدیث مختلف رازی نبازو کدار رازی چې دې سړی به حق کې استاسا کې دا په دنیا کې اس نظریه و چې بندا په صحیح عقیده تیر شوی تا به جواب ورکړي چې هو محمدن الذي اتانا بالهدى بیا بیا وی هو محمد تدیر خوشاله نه نذری خلقو ته حدیث نوم ولت استدلال کړي دي کور هازه او نوی هازاوی ما علمکا فی هازر رجل نوی هازا خواهازه کیویلی چخکاری و تکنا نوی پیغمبر پا قبر کم حاضر ناظر دے دی خلق و سنگی دی قرآن تحریف کردے دغسی دی حدیث ام کردے دے پل غرص پل نقصد پل نظری سر اکار دے چه نظریه و عقیده دا عقیده دا چه پیغمبر حاضر ناظر ده نو که آیت که سو کلمه و سو تک مومی نوم زن تحراکا گی چو گو رو تا او که حدیث کی مومی نوم دا وجه داره چه دی واقفیت نشتا پورا دا علم دین سرا چه علم دا قرآن و سنت ته چه دا خو دیر آسان خبر دا چه حاضر آره او حاضر دید پار را دی جاز بنده بتا تحکاری دا قرآن کی خدا سے نرازی سمرا حاضر آغلی او چه آسو تا اشارکی نو آمون ونوینو او نا دی دنیا کشتا کل قرآن ذکر کئی دا جنتیانو چه بیانو کنوی حازا ذکر دا دے اسو کھولی دیکھو نشی کنا کل جہنمیانو بیانو کیو کنو بیانوی حازا وَإِنَّ لِلْتُوَاغِينَ لَشَرَّ مَعَاب دا بیان ویاد ساته نا خوخکارا نده ظاهر کی نشتا ولیکن دا خلق و عقل کی و ذهن کی راغ کنا فحاز آغی تا اشاره کی حقیقی دا قانون ده اسمی اشاره کی جب اس کلا واقعا بیان شواس خبر ذکر شواس مسئلہ ارستو بیا غیت اشارہ کی گی پا حاضا سنو ندے مطلبی چدا خبر استا پا ذین کرا لکنا استا پا خیال کے استا پا عقل کرا لکنا نو حاضا غیت اشارہ دا کل قرآن کریم دا پخانو قومنو او دا غیت عذابنو دا حلاکتنو بیانو کی ناخر کوي تلک القران نقص عليك من انبائها وګورا دا کلی چې ذکر شو نام غوینو او مونږ نه وینو او اشاره او تشویذا تلک القران عادیان چالي دلی سمودیان په جمعخ کې بیان وشو او ذهن کې راغی نشاره و تکیزیشی دا قیده دا قانون دی لیکن دا جزان هری پگڑی والا دی ندی خبر دا دی قانون نا دا دی خوشنا کپڑا پا مخاوص دی را چه تا بیوری دلی چه جنتیانو جامی بشنی نو ویولی نوری نشتا او قرآنوی چه لهم ما شاؤون فیهان لهم فيها ما يشاءون چې دې سوال نه پګښتا ارنګ پګښتا دي ا دنیا کې پیغمبر د نارینه د پاره د رنگینه کپڑے نه منا کړی و ځام کوه شنا او سرا او زیالا ابا قضا ابو داود کیو حدیث راغلی جلاما چوئے کرنے او دو سپین جامعی اڈیر تعریف کرے دے دے اڈیر برکت بیان کرے دے او دیم ویلیو چکف پینو موتاکم مڑیم پدی کی خواہوئے سپین جامع کی تا مبارک جامع دکانا او لعنت ویلیو پاوا ناری نو باندی چغید زنانو لباس کی شنیشنی اسرے اسرے او گلداری اوی پشانت لباس کی لعنت ویلیو پاوا زنانو باندی چغید ناری نو پشانت لباس کی جامع سپینا چی تاو استاد پارا خوندا سب لے پا خپو کئی ناری نو پشانتی پٹکے پا کی اموئی تغالی تیتماچو مچولی کنلاوی تغالا یو پا ناری نو کیسی چوئی یو پا زنانو کی کرنا باقیدہ ابو داود کی راضی چلی عن اللہ لعن رسول اللہ دا سے مکوئیں هر یو د پاره الله خپل جامه خپل لباس خپل هيئت او شکل را لګړې د دې کې عدلی بدلی مکاوې د الله رب العزت په قانون باندې او په خلق باندې ولې اعتراض کوي دینو واقف د دین نه ځکه دا حاځه په معنا نه پويځه تو از حاضر پا مانا نا پوئی نو نور با پا لسا پوشی او ٹول پا جال او پا تیار کی لگی آئی ناوی حاضر کی ذان لا دلیل گوری جو گور حاضر ناظر تینا ثابت شو بعضو وقت دالی کلی دزان ندی خوبیا نیاری گی دال لانا کنا سنجه ده قرآن تحریف کی مانا کی نو ده حدیث مانا او مطلب ده ځان نه بیانی نوی چه کلمانی پا قبر کی که خوزیشی کارنگی خواهی که بدی نو ده آغا او ده مدینه ترمین چه سم رزمکه ده نو ده کلاوشی پردلریشی نو ده ها آزه کی وینی پیغمبر وینی کنه زکو توی چی ما تقولو فی حق حاضر رجل نمولا علی قاری وی شرح دا مشکات کی چی دا خبرم مونگا پی ام دیر خوش آلی چی سلی پیغمبر سر ملاقات تو شندہ دا خوش آلی خبر ندا خوچ دلیل پی سدے پوچ دلیل خو پیوے کنا چی یا حدیث کی رانگلے وی چا چرتا صحابی قول وی داگا چا قول وی چی داگی قول پی اسلام کی معتبر دے نا سے خبر اکڑی دا زانے سویل دی خواب مکاشفو والا خلق دے کشوف و الہام نو آزاتا گوری داگینا دلیل اولانی اور سره رجل راغلی د وادي ته مو ګوره کنه چې پیغمبر ته رجل ویلی نو استاد نور مسله ختم شو باغې دل ډزو کو داغه استدلال کوي د دین نه کوي نو قران او سنت دواړه چې ګوري ته پیغمبر په حق کې هغه لفظ استعمالي چې وی کې اثبات د عبدیت او د بشریت او د انسانیت او د رجلیت نور یې چر نه دی ویلی دا صحاتن پیغمبر پا حق کی خان ندامت لو چه اللہ نبو لزت ہوئی ما دی امت تا پیغمبر را لے گلے دیخو من انفسهم دید جنسنا نردیو کو کنخا چه سوک دی پیغمبر پا حق کی عقیده د نور ساتي او د بشريت نه انکار کوي نو د تاسې آیاتونو نه انکار وکم چاري کې من انفسهم راغله منهم راغله د سورې عمران کې مراغليون سورې توبه په اخر کې مراغلي ولقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اخکارا الفاظ خدای خبر دیستر گو خلق استر کی نشتا دے ذکر خواہی قرآن سرردور تعلق نساتی خان او کتاب انہیں پا مخا لکلیو او کتابونو سره تعلق ده مشر ولې کتابونو لیکلي ډیرو شیطانانه لپاره ان مونږ یو تېخې دي دا کنز الایمان ده دا تقویت الایمان ده دا مقیاس حنفیت ده دا ګردانونه تخلق او دو ککول لپاره خې چې مونږه حنفیو مونږه سنت الجماعت یو پایو کا خبره ز خلیوې نو بیا ټیک دې استادو نه څوک مخ کې نشتا په قران کریم یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم یقولون بافواههم صرف په خلی باندې وایي تمره زور توبه تو چینلې خورې کړې تمره چینلې دبل چانشتا لکه دې ظالمانو چې وي زکال ته ډیر زیات رسوخ دی کنه نو غي استعمالي بره ټول کار دغه نور څوک نشته نو ویلو چې الله لوی احسان په انسان باندې دا کړی دی چې عظیم شان پیغمبر را لېګل عظیم شان کتاب نازل کړی دی چې هغه کې د دین ټول پروګرام موجود دی چې د اسلام څومره ضرورت دی اصول دی فروع دی هغه ټول بګښتا او دا انسان یې بل څه ته نه دی محتاج کړي چې بل کتاب راواله بل علم وکا نوم دی او ته ویلي چې دا علم کاوه خیرکم من تعلم القرآن و علمه پیغمبر وی بہترین پتاسو کیا آسو لیکن نن حدیث بلشان شو نن بدا سوائیو چی شرکم من تعلم القرآن و علمه ناکارا آسو چ قرآن وی او قرآن خلق تخی په قرآن څوک نه پوئیږي ځان په کافر کوي بداهو ایتش دې لپاره راغلو چې تلاوت کا تلاوت کا په یو حرف باندې لسنه کې ملاویږي او تیز دکړی خان هر خبره کې د دې تحریف دی او کتمان دی تو مخلوقنا حق پټول دي تلاوت معنی چاته نه کړی د قرأت معنی چاته نه کړی چې دا ستوي تش تلفظ توي دا لفظ خدمت شروع دي صرف د لفظ وی ادا صحیح کا ستا ادا نه صحیح د قاف په ځای کاف وې د ح په ځای خا وې په ګوره ته پریده دا خبره دا هیڅ خبره نه ده دا څه ډور ګران کار نه دی په دا څه کوم کار کینو دا ډیر ناجایز دی او ګناه دی چې صرف تلفظ کوي او صرف تلاوت کوي او صرف حفظ کوي او صرف تجوید کوي ادمانه نه نه خبر قرآن خو دې لراغله چې خلق په خپل جبا کې د خپل مطلب نه خبر کی د عمل نه خبر کی د ژوند طریقې او توخی د ثواب او د عذاب کارونه او توخی دین راغله او چې ته په الفاظو باندې مبتلا کی چې بس لفظ وایې غواړې معنا ته پوس مکوې ها په دې باندې یو الله پوي دا په ټول متشابهاتینو بدبخت وای خو الف لام میم یادی حمیم یادی چې دا غي په معنا سوکنه پويږي بغیر د الله نه نو ټول قران متشابه کو چې دې په معنا سوکنه پوي دا راغلي دنیا کې سره دي الله رب العزت په یو صورت کې سلور زلا سوګن کې چې ما آسان کړی دی ما آسان کړی از دا کړی د پاره خلقو قرآن تا گران اونوائے دمرا آسان کتاب بل نشتا لکا قرآن جس مرا آسان دے زکا عرصو کس دا کولشی که بختن دے که پنجابے دے و که مکرانے دے و که ہر سوک چے دے فقرآن دیر خز دا کئی حفظ دے کئی پلگ وقت کی عربو کې مخ کې صلات کسوف کې دا نور تندر نیولیو تاوی دا پارا منزی کنا فاغا من پیغمبر ډیر اوږد کړو ډیر پچا باندې پکې چکر راولیو بے پسر و بارو لی نور اوږد منز داغه زمانه خلقو ها زمون پشانتی نو پاپولو والا و چپسو والا خو بیام پاگی اگد منزو اول ارکات کی صورت البقره ادویم کی صورت اہل عمران او بیاد پیغمبر تلاوت دیر پا آرام دیر پا اوصلا کنا او نبی علیہ السلام بیاوی صحابو تا چیر اخو نن چې ما په دې مانځ کې سولي دل دا ما چر نو لیدلې په خپل سترګو دیوال ته ولاړو داسې دیوال ته په دیوال کې ارسلیدو دینه کومه کې چا انکار کاو وست نشي کولای ته چې شیشه تناسته اور سب کې ویني دا غو کنه دا غو مثالو پتاول اسباب جو کړی تارونه مارونه دی راخ کړی دی هغه کې تارونه تاجت نو انبګ بجلی تاجتو نو ویلو چې ما په دې کې اوري ته ناراول جنتا ما په دې دیوال کې جنت مولي دا ما په کې جهنم اومولي دا به بیان نکول ا جهنم سګه چې پاره کې ما غسړی اومولي دا زان پسې کول می راخ کې اج کم په لبتن جهنم یان بو ته وی چې مرزا خدای ته وګورم مرزا دې پروا نو په بل لا غیب او ته چې وای دا مې هم پکې دا سوکو دا د عرب یو کاهن یو ساحر یو جادوګر یو ترویتی یو نجومی چې اول من سیب الصوائب و عبدل اسنام دا ولا غسلیو چې د غیر الله په نوم باندې منښت کړی وي شکرانی یې کړی وي ساروی یې پریخو چې دا غوا او دا اوخ به ګرځي د بر امام په نوم کله دار چا پښکره کې خلکې خو ځان وسوک بہت اسنوي دا وسمشتا پیندې کې ځای په ځای موږ طالبان موږ یو ساتو لاړو غواګانو ته چې خدای دا دومره تیارې غواګانې دار چا دي هغه دې دا چا دي نه دا د بر امام دی دکاندارانو به تا هم سن شو ویل بس لګیا وی یاره ته کنه دې ته ثواب وی نو اول دا کار هغه سړی شروع کړو امر ابن عامر الخزاعی اول د بوتان عبادت هغه خور کړو په عربو کې دا هم ولي چې ځان پسې کول می راخ کې اور چا به تا आवाज کو دهموی جانم کمی دیر زیادتی زنانا اولی دی ناری نزور نو نو صحابه خو بیا تپوس کو چې کمی خبری کوا دا پا تپوس ضرورتو نو تپوس بے کو ناری تپوسو کو چه پیغمبرا دا ولی مو خوای چه زنانه بخیز که چه دی بار نوزی و سخاص پا گناه بانده نو دیولی نبی علیہ السلام یکفرن العشیر دی صرف د دی وجنا چې د خاون ناشکری کوي ابیا نبی علیہ السلام تفصیل کور پزی چې څنګه یکفرن العشیر او ناشکری څنګه کوي وی ټول عمر به اوسره خکړی چې سغواړي هغه ورکړي چې څه ضرورت یې هغه ول راوړي د کپړې د لباس د خوراک او سکاک او د مکان او د سرخی پوډر او پوري چې سغواړي و او چې معمولی ونتي خدای ته وی نه کنا وی تاما سره سکړي دا یوې غلطه پوجي باندې ټول عمر هغه احسانات ختم کی یکفرن العشیره وې زکه په کې داولې نو دا مون نبی له سلام کړي وګدو نو عربو کې هم دا چلو شنیو مولا او درېدو او خلق ورپسې او درېدو صلات کسوف یې کاو کنه سورة البقره وی خدا سیوی چی بس یو ٹکی پاکی نغالتی دو زمونگا استاز وی چی ما بی اوکاتو نا قرآن مخی تیخیو داغی نیوی کنا داغی پا مذب کدا جائز دیوی نو نا ایک اکثر چی تراو ختم کئی نم دو قرآن نی کئی دی پوری می وی خوا چلا هو امت کې دا قران ورته دا سه آسان کړی دی چې په یادولو کې په هر څه کې خو لیکن ظلم هغه خلقو کو چې دا قران خدمت او دا قران عزت او هغه صرف په دې پورې خاص کو چې لفظ یادو حفظ کوا تجوید کوا په زمانہ تاسو باندې کې غوري چیر د دې سمانا د چې فلا تجعلوا لله اندادا چلاوی مگر زه ما سره شریکان ولي کدی و تو وی خاوی وسرونه اوچت کی چې زه وې چې څنګه شریکان وسرونه دا وی بیا وضاحت کول غواړي کنه او شریکان بو ته خول غواړي کنه چې دا شریکان دي دا وروته چې څوک د اولاد زموږ دی څوک د من دانی زموږ دی څوک د زیړی زموږ دی څوک د فالج زموږ دی راشته دی ور پکلو کې ها با قاعده نمونه دی ها زور چې سرحد کې لکوټی داغي هغه سکار سول شو ډیر څوک نه ځاسي همون یاران اسې ناستی ځان نه مچان شړی ابو خواب ډیر زور په ای باندې ښا دا د ملک سدنو دا چې کم دی کې توحید راشي رڼا راشي نو دغه خلق بیا کم شي کنه ښا هغه کما نه او توګه کنه دې آیاتو کله نو را وته نه کین د توحید د آیاتونو معنا او مطلب خو ته بیان کا چې کله الله رب العزت خپل وحدانیت په خپل بیانې خپل بیانې او کله ترغیبات ورکی کله رد شرک کی نګور دا خپل عزیز پر را لګلو قران چې دا قضیه اصلاح شي دا پکې دین نه وي بس دا ډېر لوی احسان د الله رب العزت او دا داسې مسله وه چې ته مسله توحید وي توحید دا وحدت نه دی نو معنی خدا دې چې الله تبا واحد لا شریک وي پس امراتی ادادی چستاسو مینز کی با وحدت پیدا شی تاسو مینز کی با اتفاق پیدا شی ستاسو میند که با یک جهتی پیدا شی، نظریه با یوشی، عقیده با یوشی، چه نظریه و عقیده یوش و نبس اتفاق راگه و اتحاد راگه. زکر دی مسئلی سرام اغا عملو ندی دی سنت چه نبی علیہ السلام میلیو چه دا کوئی کنا قدرتی بومی او بل سر محبت پیدا کی قدرتی چه دا کوئی بیلیو علا ادلکم ایتا سن خبرو ما پداسی او عمل باندی چکلتا سواغا کوئین یو بل کی باهم ظلنو کی محبت پیدا کی گیم صحابہ ہوئی چی ولیو کئو وی افشو السلام بس خوچی یو بل سرمی لاوی گینو السلام علیکم السلام علیکم افشو السلام دی سرب قدرتی محبت پیدا کی تاویزن تاجت نشتا اخو شرک دی چی پیغمبر کم خولی دینا آغا نکوئی کیا واصلی تعویز دے نبی ویلو چکل ملاقاتو کے نموئے چی السلام علیکم او چکل بیا رخصتی کے نموئے چی السلام علیکم ولی فلیست الاولا خیر من الاخرتیم کتا سدلو کی بدا را دے چی دا اول سلام سلامو ادا رست خواسی نا نا نا وی پرخ بکی نشتا دے فلیست الاولا خیر من الاخرتیم دا موائے سنچ دا اول سلام برکت تے نو دا غصی چی بیا رخصتی گئے نو دا غی سلام ہم برکت تے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام تے وصلے رانے وی ارزما گوانڈی دے اچھے او کر کجوری اولالی دی ناغی ٹول زما پکور رازوالن دی دی دا سے نما تا دیر تکلیف دی ولی زدخو بزان ساتما ولیکن والخو پدی نیک ناغی خوی ما کجورو منتا نبس خوری پردیش دی زدی سے علاج پکار دی چیز دی دا غن اخلاص شما نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اوختا ہوتے ہوئی چی دا کجوری پا زبان دے خرسی کا اسیم دا دو طرف تے مخدنو ستا بکور کے خو صرف داغی تنیو لاری دی میمی خوٹو لے گوری چی خاپا دی دنا کس چل لے کا نا نو داوی نا نخر سوما بیاور تاوی چیزا چی نی خر سا انداسیو کا چی دام یو جس سلی دینور تایو بخا او زتا سر وعدا کم چی اللہ وعدا دی پای وز کتال جنت کی کجوری در کی اوی نا نبی علیہ السلام وی چی ما ستام را بخیل سره ندیلی دلی ها یو بل بخیل شتا دی چی اغاستانم بخیل دی آسوک دی وی اغا آسوک دی چی توائی توائی چی السلام علیکم او اغاوی پخیر آلی داری روی بخیل دمرا دا سلام مقام دی دمرا خیر و برکت دی لیکن نو نیو خبر ولی مونگ داس معاشره کی راغلیو چی مونگ تا دیو سنت فضیلت نده بیان شوه چی صحیح سنت تی خواه ننگیو خبر خواه دینا چی دیو مسلمان پا بل مسلمان باندی پیغمبر وی یو شپک حقوق دی کن خواه نیو پا کداو چی سلامو کی نجواب ورکیم دا هم پکی ہو چی تالا دعوت در کی نو قبلے بے دعوتی دو علمی کنور سی نور سی اسی خیر خیراتی قبلے بے ہاں کتا ستا پالی تو ایچ خوراک نشم کولی نو مکاو کنا دعوت خوزدی تنوی لار شاہ حاضر شاہ خپل عذر ورته پیش کان خو لیکن انکار باندې کیدا واجب دی کنا کله چې هغه پرانځیو کینو ته وتا يرحمک الله و دا جواب ورکیدا کله چې هغه بیمار شي نو تاسو لبېزي کله چې هغه مړ شي نو جنازې لبېزي او بل ځل چې يحب ما يحب لنفسه چې کوم شی ځان له خوخي نه به خپل مسلمان له خوخه دا حقوق دي مسلمانانو په یو بل باندې نو نن کوم دي دا مزال خلق پیجنی چې سمندر بهيږي قران بیان کیږي او قران درس کیږي دا حدیث وسره په خپل داسې راضي په خپل راضي ځکه هر تف حدیث د آیت تفسیر دی نو چې آیات وینو حدیث ته خامخا ضرورت راضي چې قران او سنت وینو علم دقه دی دې ته علم ویل شي اصلي چې الله پیغمبر د دې ترغیب ورکړو دې ته علماء ویل شي امام بخاری وی ټول کتابونه وی چلم علماء چاته ویل شي انما یخش الله من عباده العلماء بشکا چې د الله نام یریدن کی خلق پټول بندیانو کې سوک دی علماء نو هر مفسر دا ځای کې وضاحت کړی دی چې علماء نمراد علماء د قران او سنت او د فقہ دی دا ټول یو شی دی قرآن او سنت او فقه تی نراوتی دی لکه دو کچو پشانتی دا داغی خلاصه دا دا داغی نچور دی دا داغی سماره دا اوی اغا علماء ندی چی اغی سو سبجکس سو فنونو سو داغی ویلی دی ابی اغا تناس دی منگا که خور کنا اخاور دی پا کونا دا دی علماء نحوی ویلی دنو نحوی تناس دی دا تاصل ویلی دن صرف ویلی دنو ایده صرف دوره دا کم صرف آگا چی خلق پی جامی ویندی منطق ویلی دنو منطق تناس دی فلسفه ویلی دنو آگی تناس دی ریاضی ویلی دنو آگی تناس دی پتکی والی چیزو معالمیم وی اللہ با کتان شماری دیو جنو فقہ ویلی دی کہ او سلی ملکی دا اغو وسیعتو که چیز ما دا مال علماء لور که خوا محبت بے علماء سرا نو دا اغو پدری مبرخا کی حق دی بس نور سر دا اغو سکار نشتا دا اغو دا اغو موت مرس کی چی پویش چیز جولی گم نا دا اغو دا مال نلا سوچت شو اغو باز دا مال خبر پخلی نرولی گواری مال خود وارثانو شو دیوی دتیانو باوی چاو اتوی چی ارور تفصل دا دی تناسی او خوراکونا کوای او خلاصی گینا اول دری ما خامو بیا وجو میوی ابیا سلوی اختیوا نو دی که بخام خواپا که بلخ پی او غزولی نو بیا با غن خلاصی دا دی طولو ور پا دی طریقه تیر کلی خوا دی خپل کور نوړې نه ده یخې په دی باوی چا باوتوی چې دا ولې دا څه کوي وصیت یې کړې ده مې دا غو وصیت خو په درې مبلغه کې صحیح کېده نور خدای واسه نو ان تاسو سره دا غره نه کړی دا خنا غدري مبلغه تاسو وا کاغذ اجزانو غریبانو او ستاسو خزمکی امشتا رتونا امشتا و مال عرص امشتا تاسو تصل ناسی خواه دا با دیر کارو خواه نویلیو چی دا وصیت با کم علماء لی دا قرآن و سنت او دا فقه دا دی محدثین مفسرین فقها دا علماء دی دیل با ادا غنور لبا نشور که اخو علماء ندی او کاریګر دی ناس دی سوک یو کار کی سوک بل کار کی لک کالونے کی جی خلق ناس دی نیتا علماء ویلی شی سپیر پارٹ کار کی دا سی داون سپیر پارٹ تے مالکہ دا قرآن و سنت دا دور علمون خطا دید پارکلیو چیزو پی دا قرآن از دکم دارا تا آسان شی دا قرآن پا زی پاتے شو اب آغی پسی شو نوی دیتا علماء نشی ویلی دا غی دمر ناکار اثر په دنیا پریوت چنن سوک دو اخپل عقیده نه ندی خبر نن سوک دو سنت نه ندی خبر نن خلق باین دو توحید نم ناشنا لگی دا ټول دغه جهل لخوا چه غاصل علم و ناغی شا تکو اچه کم علم نو نغیر آمخ که که وغیت علماء وی وغیت خدمت دو دین وی وغیت ای دا غی فضائل بیان شو چالو علماء ورثت الانبیاء وی آغت نی تو خو نسوارا چه کتاب شروع که نو غٹا چونده وا چه او صرف کتاب تکینه تبوی دی بخاری شریف تکین استو دا اولی خلقو لدو کار که دا خدای بدبختا دا مون سر ظلم شوید پا دی معاشره کی دا خو شکر دی چه اللہ دا سی زوانان پیدا کرو چری قران را واسطه خلق ته خو چې دا کتاب دی دا د ذکر دی دا د اصلاح کتاب دی په دې سره اخلاق او معاشره او قائد صحیح کیږي نو خو هغه خدمت کې الله برکت واچو نو ډیر خلق پوښو رڼا تراوته خو سمه ځان ډیر په تیار کی توبه دا خو دلته کې مونږه او کدا سه په لپاره چینار غالتا انګو او په دا نور زویونه چې دي دا خلک ټول په تیار کې پراته دي هغه باقاعده اعلان کړی چې ګوره دا سیمولاران شي پنځ پیرېخه خیال کوي ګوره توګه تمره دي قران او سنت نه یریږي دا نور سنوي هډیر لوی نقصان شوی دی دیر الوی قضائی شوی دا پس اونو کال بانده قرآن و سنت پلمارو که او پا بکسنو که او پا دیکن غارل شوی او او سخاص دا دنیا دا غرد دا پیرا بحراغ استخا چه سوگن کئی پزمک بانده قرآن کئی پزمک بانده ویگت لوی چه دی خلق و سحالی پا قیامت کی خوا قرآن دید پار نور آغلی قرآن دید پار آغلی او چې خلق ته بیان کا چې غیظ سره خبر شي غیظ الله شان وحدانیت په جنی د انبیا مقام په جنی او د سنت د برکاتونو خبر شي چې لا یو یو سنت کې څومره برکات اچولې ا دغه پوج دی یو بل سره وحدت پیدا شي خپل ولی پیدا شي او د دشمنه او د قتل او قتال زمين لری شي دې لپاره صرف دا علاج واخر دعوانا الحمد